สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่353เรื่องรุกคืบพระชนะของพระเจ้าอยู่ในธรรมลูกาบทที่10ข้อที่13จนถึงข้อที่20พระธรรมลูกาบทที่10ข้อ13จนถึง20โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราชินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดาถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจเสียใหม่นานมาแล้วแต่ในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือมิได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากผู้ที่ฟังท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเราผู้ที่ไม่ยอมรับท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาฝ่ายสาวก70คนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่ว่าอย่าเปรมปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่านแต่จงเปรมปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์พี่น้องครับในข้อที่12และ15ถึง15พระเยซูได้กล่าวไว้ในตอนนี้ว่าเมืองที่ได้ปฏิเสธพระองค์เมืองโสดมเป็นเมืองที่ทำความผิดบาปอย่างร้ายแรงในสมัยของอับราฮัมพระเจ้าได้ทรงทำลายเมืองนั้นไปเรียบร้อยแล้วพวกเขานั้นได้เพิกเฉยต่อคำเตือนของพระเจ้าที่ให้กลับใจเสียใหม่เหตุการณ์นี้ได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่19ข้อ24ถึงข้อ28ครับพี่น้องครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงได้เป็นผู้ที่ดุร้ายจังเลยเมืองโสโดมทั้งเมืองพระเจ้าก็ล้างได้หมดโสโดมโกมราเป็นเมืองในสมัยโบราณในสมัยปฐมกาลพระเจ้าก็ฆ่าตายหมดทุกคนไม่มีเหลือแต่แท้จริงแล้วถ้าว่าพี่น้องได้มีโอกาสกลับไปอ่านในเมื่อปฐมกาลบทที่19พี่น้องก็จะรู้ว่าพวกเขานั้นเพิกเฉยต่อคำเตือนของพระเจ้าและแค่เพิกเฉยเท่านั้นเหรอพระเจ้าก็ต้องฆ่าเขาให้หมดแท้จริงแล้วเรากำลังบอกว่าพระเจ้าอาจจะไม่ยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้เราไม่ควรคิดแต่ในขณะเดียวกันความสงสัยตรงนี้ก็ทำให้เราต้องแสวงหาคำตอบแท้จริงแล้วพระเจ้าได้ทรงลงโทษมนุษย์พระองค์ไม่เคยลงโทษโดยไม่มีการเตือนครับในขณะเดียวกันพระเจ้าได้ส่งคนของพระองค์ก็คืออับราฮัมมาเตือนเขาและคนของพระเจ้ามาเตือนเขาแต่บาปของเขานั้นก็คือบาปแห่งการไม่กลับใจและเมื่อบาปแห่งการไม่กลับใจนั้นเกิดขึ้นกับใครก็ตามหรือกับกลุ่มคนหรือเมืองไหนก็ตามจะทำให้เขาไปถึงความพินาศเพราะอะไรครับเพราะความบาปของเขาได้สะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพระพิโรธของพระเจ้านั้นก็เต็มถึงขนาดและเมื่อพระพิโรธของพระเจ้าเต็มขนาดซึ่งแปลตามความบาปที่เขาสะสมมาในที่สุดพระเจ้าก็จะต้องอยู่ในความยุติธรรมความเที่ยงธรรมความบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ลงโทษไม่ได้อย่างไรก็ตามนะพระเยซูกำลังบอกว่าในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองโสดมก็จะเบากว่าโทษของเมืองอีก2เมืองที่ได้เอ่ยในครั้งนี้ก็คือเมืองโคราซินและก็เมืองเบธไซดาทั้ง2เมืองนั้นเป็นเมืองในแคว้นกาลิลีเป็นแคว้นที่พระเยซูเติบโตขึ้นมาและทำพันธกิจทั้งสองเมืองนี้ได้มีโอกาสพบกับพระเยซูได้มีโอกาสได้ยินเสียงของพระเยซูในพระคัมภีร์นั้นกล่าวถึงเมืองโคราซินสองครั้งเมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลแกลิลีครับและน่าจะนะครับสันนิษฐานว่าอยู่ห่างจากเมืองคาปานูมนั้นขึ้นไปทางเหนือประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองเบธไซดาครับเมืองเบธไซดานั้นมีอยู่2แห่งด้วยกันนะครับแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลแกลิลีชื่อว่าเบธไซดาจูเลียสชื่อเต็มของเขานะครับและอีกเมืองหนึ่งอยู่ใกล้กันมากอยู่ทางใต้ของเมืองคาปานาอุมนะครับก็ชื่อว่าเมืองเบธไซดา เมืองเหล่านี้ครับและคนในเมืองนี้มีโอกาสมากมายที่จะเชื่อและฟังพระเยซูเมืองไทระเมืองไซดอนก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับแต่ห่างไปครับห่างไปทางตะวันตกอยู่ชายฝั่งทางเหนือของกาลิลีสองเมืองนี้พระคัมภีร์บอกว่าจะถูกพิพากษาโทษเบากว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขามีโอกาสฟังพระกิตติคุณน้อยกว่าแต่ผู้คนในเมืองคาปาเนอุมอันเป็นเมืองสำคัญกาลิลีจะถูกพิพากษาโทษหนักที่สุดครับถ้าพวกเขาไม่ต้อนรับพระบุตรของพระเจ้าเพราะพวกเขามีโอกาสคุกคลีกับพระเยซูคริสต์มากที่สุดพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูที่ได้ฟังพระเยซูและไม่กลับใจใหม่โทษจะหนักที่สุดครับแสดงว่ามีโทษเบาโทษหนักใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับแสดงว่ามีระยะใกล้ชิดระหว่างคนหรือเมืองนะครับหรือผู้คนทั้งหลายกับพระเยซูใช่ไหมใช่ครับมีหลายระยะครับพี่น้องครับในข้อที่16ครับพระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ฟังผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับเขาจะได้รับความรอดและผู้ที่ไม่ยอมรับคนที่เป็นมิชชันนารีคนประกาศข่าวประเสริฐก็เท่ากับเขาไม่ยอมรับพระเยซูและไม่ยอมรับพระบิดาและเป็นผู้ที่ใช้พระเยซูมาพระเยซูกำลังตรัสถึงการยอมรับนะครับเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาพี่น้องครับในข้อที่17บอกเราว่าพวกผู้ประกาศหรือมิชชันนารีกลุ่มแรกนั้นกลับมาจากการรับใช้เกิดกลับมาจากการประกาศด้วยท่าทีที่ชื่นชมยินดีอาจจะเป็นไปได้ที่พระเยซูได้กำหนดเวลากลับและสถานที่พบกันไว้พวกเขาก็นัดกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันก็มาพูดคุยกันอภิปรายกันรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับมาด้วยความยินดีปรีดาและทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าผีทั้งหลายก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์นี่มีความหมายว่าพวกเขานั้นได้รับชัยชนะเหนืออำนาจของซาตานครับพระเยซูก็ได้ให้สัญญากับพวกเขาว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่พวกเขาต้องการแน่นอนเมื่อพวกเขาเชื่อฟังและออกไปทำงานให้พระองค์และประสบการณ์ที่เขาจะมีนั้นก็คือประสบการณ์แห่งฤทธิ์เดชที่พวกเขาได้รับนะครับช่างเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมดีมากยิ่งกว่านั้นพระเยซูก็ยังเล่าให้เขาฟังทั้งหลายว่าให้เขาทั้งหลายฟังว่าพระองค์ได้เห็นซาตานตกจากฟ้าอย่างไรเหตุการณ์ที่แท้จริงได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ข้อ7ถึงข้อ9พี่น้องถ้าหากว่าท่านมีเวลานะครับลองเปิดดูนะครับวิวรณ์บทที่17ข้อ7ถึงข้อ9ในช่วงเวลานี้พระเยซูได้ตรัสบอกกับพวกที่ไปประกาศหรือมิชชันนารีที่กลับมาพระเยซูบอกว่าในระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่พระเยซูมองเห็นซาตานได้รับความพ่ายแพ้ก็คือซาตานเนี่ยตกจากฟ้าพี่น้องครับคำว่าซาตานนั้นตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบก็คือเป็นการพ่ายแพ้ของมารซาตานเพราะการรุกคืบของบรรดาทหารของพระเยซูคริสต์รุกคืบของกองทัพของพระเจ้ารุกคืบที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูมองเห็นซาตานได้ความพ่ายแพ้เพราะคำพยานของพวกเขาการทำงานของบรรดามิชชันนารีกลุ่มแรกและรวมถึงพวกเราด้วยนะครับในทุกวันนี้ถ้าว่าเรานำวิญญาณมาถวายพระเจ้าเรากำลังลุกคืบในแผ่นดินของพระเจ้าเรากำลังขยายแผ่นดินของพระเจ้าเรากำลังเป่าประกาศถึงชัยชนะและเราก็จะรู้ว่าซาตานนั้นได้การพ่ายแพ้พี่น้องครับพระเยซูได้ตรัสไว้ในข้อที่19ซ้ำอีกครั้งนะครับว่าพวกเขานั้นจะมีอำนาจโดยมอบอำนาจการมอบอำนาจจากพระเยซูให้เหยียบงูร้ายและแมลงป่องนะครับและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังของศัตรูคือซาตานนะครับฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไว้กับพระเยซูแล้วเมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงงูและแมลงป่องนะครับก็ย่อมหมายถึงอำนาจของความชั่วร้ายพวกนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของความชั่วร้ายของซาตานครับงูและแมลงป่องพี่น้องครับในข้อที่20พระเยซูได้กำชับชัดเจนครับว่าแต่อย่าเปรมปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีนั้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกท่านแต่จงเปรมปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์นี่หมายความว่าความรอดของคนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งความรอดของจิตวิญญาณของผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ โปรดฟังอีกครั้งครับความรอดของคนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือพระมหาบัญชานี่คือภารกิจที่เร่งด่วนในการนำวิญญาณในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในการลุกคืบนำวิญญาณแต่ละดวงมาถวายพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นภารกิจหลักในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนทุกๆอาชีพเพียงครับผมขอเน้นย้ำว่าทุกๆอาชีพครับไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพใดก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงมีความเปรมปรีเพราะสาวกได้กลับมาจากการเดินทางไปประกาศด้วยความสุขหากว่าเราอยากจะให้พระเยซูดีใจพระเยซูเปรมปรีชื่นชมยินดีเราต้องเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับในการที่เราจะทำให้พระเจ้าโปรดปรานในการที่จะทำให้พระเจ้ายิ้มในการที่จะทำให้พระเจ้านั้นมีความเปรมปรีพระเยซูมีความเปรมปรีคือการรุกคืบเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอาเมน